عند ذلك كتاني لم وامقه نولن في في منا فلان عمن في منا في منا رأي عمن خبري بقى أما شيطان ذي بكر يوتكر كلاي فنان جو ساكن إذا بوي شيء سجبر بوي سوم بكر يو تلوخي بوي رأي بكر يو رأي بوي نان بكر يو نان كشيء داري مامنا كل موسى يسوي بوي ذلك مامنا كلام شال موسى بوي تكجاك بوي تكجاك النبي صلى الله عليه وسلم لأن إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك رواه أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم كنت كجاتا لأن نجل لي كي ينتبه صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك بيجن وقت اللهم إني أسألك من فضلك kan bok adab dukul masjid moy boy duggu jakk nga jekk duggal sa tanku ne jox wax bismillah allahumma salli ala muhammadin allahumma ighfir li waftah li abwaab rahmatik boy genn nga jekk genn sa tanku chamoy ah wax bismillah allahumma salli ala muhammadin allahumma ighfir li waftah li abwaab fadlik lolou moy teggini duggu jakk genn jakk so degge ñi nak ñu bari ci ñun bu ñi waxtaan ba degg noddu duñ atiyou attention dañuy ko def waxtan rek té lol non bo déggé ku noddu da ngay bayyi waxtan li nga doon def dang koy bayyi ci taxaw ki noddu nga and ak mom di wax limi wax bo waxé allahu akbar nga wax allahu akbar bo waxé ashhadu an la ilaha illallah nga wax ko bo waxé ashhadu anna muhammadan rasulullah nga wax ko bo waxé hayya 'ala s-salah nga wax la hawla wala quwwata illa billah bo waxé hayya 'ala al-falah nga wax la hawla wala quwwata illa billah بوخي الله اكبر كوخكو بوخي لا اله الا الله كوخكو لولو موي حديث جوغي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم تي مسلم صاب يونتبي اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول بوغن دغي نود كات موي نود نغن واخ لو ملني لي واخ كون با كي نون كيب كو سي دغ سي نود كات موي نود بوكا فكه موي وقتان با موي ديغلو راديو نا فاي راديو با نا باي وقتان لي نا دغ لي واخ تخاو اندك كي نود لوم واخ مو واخكو با تي حي على الصلاه أتحيى على فلاح مربلا سفا لا حول ولا قوة إلا بالله لأن في تكينا ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة أخرجه المغرب لأن في النهاية بغين ذكي كوين نك ngen wax lu melni limi wax bu agale ngen julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam te ngeen xamne ku julli ci yonent bi ben yon yalla julli ci yow fukki yon te suba bu noppé ngeen ñaanal ma wasila wasila ab man dila la ci aljana bo xamne ben jam rek ko yo jam yalla yi ma ngi yaakaara doon jam ko be kuma ko ñaanal bu alakhirah da nga sama ram kon ba ku deggati not nga and ak kay not bu noppé nga julli ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam bu noppé nga jang ñang allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta mongo bu fekke bi nak la leerna amna ay adkar yo xamne julli bi da ko wara taxo suba ak ngon ndax ñen xamne julli bi da wa di tuddu yalla ci waxtu yeb suba gi amna adkar yo war di wax بقنا أذكار يا لأبو هريرة رضي الله عنه ونحن نتبه صلى الله عليه وسلم نينا من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه خرجه مسلم أبو هريرة نينا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا قيد فبوخي أكبونه لو سبحان الله وبحمده تيمريون سبحان الله وبحمده خاغوتول سبحان الله وبحمده تيمريون يجبنا كوخاي دافكو كين مونتا ييبو فا يالا لو گن ليغا داف خانا كو داف لي ملنا ليغا داف با لو كو اوب بري اك غونتم نكو نون مونغو كون با لولو نكو جيلو دي ساخال غولف سي اذكار مي توغك يالا سبا گونه باتاي خرج مسلم ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. نقول يا أنت مزاجك بونغونة موح بعد يوي. أمسينا وأمسى الملك لله. نغني قنتنا نغني كتنغون تنغون يلا كموم يلا يبرم غوردي ci ngon gi ak ci ligi ak yof yeb na ngi sante yalla di serena kenn du bour ko dul yalla mom dam doko la kenn ngouram gi mom nguur gi mom ko cen te moy ki man lepp yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga may yiwu li na ci guddi gi ak yiwu li ñew gannaaw guddi gi ma ngi muslu ci yow ci ayu li na ci guddi gi ak ayu li ñew gannaaw guddi gi yow yalla ma ngi muslu ci yow ci tayel ak ci magatin wu ñaaw mangi musu ci yow ci mbugalum safara ak ci mbugalum gamel baat yoyu jibril bi dako wara mokal te waxuma mu mokal firimi dako wax ci wolof deet dañ koy firi ndax bu ko day wax xam li bi wax waya dako wax ci arab salam ñu sayyidna muhammad waxon sallallahu alaihi wasallam mu wax bu ko defe bu xeye wax asbahna wa asbah al muslim man baat am sañu ko dafa baat asbahna mu wax lol bu fekke waxtanu yi azkar yi andi won nañ ci lu bare bare bare te waxtanu guddu may laaj ba xam ndax dañuy continuer andi azkar lu munasabat am dañuy fexé bay yem yemalé waxtanu ci tisbar ci buñu sëmalé man na dugg ci ay laaj ki tontu ndegam xawma dari ay borom xam xam ñom ñi ngi fi inshallah ñokay tontu wala ñu ko ne tap waxa wala ko mëna am guddu bismillah inshallah alhamdulillah kon nak mo nanu lolou lañu julli di wax ci ngon bu ko defé bok na ci adkar yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jangale nako qala abdullah ibn khubayb kharajna fi laylati matarin wa zulmatin shadida genn nañu ara do koy bi ci sahaba yi la bok dene genn nañu ci guddi lendam ak taw taw bu metti ak lendam bu metti ni saar yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg mu jiital mu julli nee na ban dana ba gis ko mu ne ma xul mooy waxal nee na waxuma dara xam naa daa xamul lu muy wax moo tax nee na yonte neeti ko xul waaye waxuma dara mu neeti ko xul mu ne ko yaa rasulullah lu may wax mu ne ko xul huwa allahu ahad ak qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas dee ko wax su ngoone ak bu subaa ñetti yoon kon sa waxa defee day nagul si lépp yaantu da ko joxone ñett saar yoy qul huwallahu ahad ba mu jeex ak qul a'udhu birabbil falaq ba saar yu jeex qul a'udhu birabbin nas ba saar yu jeex nako bo xeye jang ko ñett yoon day na lemay ci bis bi lepp su ngone boko jange ñett yoon day na lemay ci bis bi lepp mom nak te boko xata jang a jottu ngay takku ciowri a ju ngay takku galen li nga dul wut lepp dam ko am ci ñett saar yoy inshallah inshallah dimbi ba day abu hurayra radiyallahu anhu صلنا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم نانا ينتبي دانا جنجل صحابي بنو خي نيوخ اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور بنغون نيوخ اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير نوك ما يو يالا تي يو لنو خي تيتام بنغون تي يو لني غونت تي يو لني دوندو تي يو لني دي tek yow la nuy yew jëm lolou la muhammad sallallahu alayhi wasallam dan jangal sahaba ñu koy wax suba ngor batay sayyidul istighfar du neena ñu ñepp dañuy faral di toñ yalla lu ci wara top du jéggulu yalla jéggulu amna ay sheikh yu bare amna astaghfirullah amna allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'u 'indi min 'amali amna astaghfirullah al-'azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi waye mbolam xet istighfar yeb amna gu yonent bi waxne sallallahu alaihi wasallam moy sangu djeglu yi yonent bi musiko bayyi dako da saxal suba ngon kuko ci mokalon na sant yalla te gën ko saxal kuko ci mokal won nako djeglu te bu deme ci kërëm mu saxal ko diko djeglu suba ngon moy allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يو يلا ما يو يلا يو يا اسم برام كم دبور كذل يو يا مسك من سب جاملا ما أنك تلما ولرنت ونك يو ما أنك تلما لديقون سما كم كتل ما ني لقوت يو تسمى أيو جف ما ني نمو سخي ولي مدفع تايت ما ني نمو سمى باكاري مدفع يمنك مجيقل ناسا كن بجيقل باكار كذل يو بابو استغفار ما يسيد الاستغفار كن نكنت من نقو مقل tadi ko wax suba ngonté bu ko rew wax yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena istighfar bobu ku xey wax ko te muy deug ci sa xol ak say jëf ene bo dé ci beccëk bi aljina ngay yenn ci ku gontu wax ko ci ngol te muy deug bo dé ci guddigi aljina ngay fanaan te bukhari mo ko taxli waye nan fetlu li istighfar bi am اللهم انت رب يو يالا ياي سما بور يا ما موم كم دو بور كودل يو دغنا لا اله الا انت دا فا امب اي فاس فاس دا فا ام ديتاي ام تفصيل اسكو جانك تا خام كو ديفو خلقتني وانا عبدك يا ما تاك ما سب جام وانا على عهدك ما غا جاي لما ول رن وانت ونك يو مو يو لو ول رنت يالا ها ووعدك ما غا لما لا ديغون وا لو ديغ يالا ah matna sen ñaari baat yo kat des koy jang des koy def programme jang li nga wolere te yalla ay mbir la bim ko dik ay mbir la fexel ba xam ko te def sa kep katam masata ma mang ci sama kep katam wa bo ci nek sa kep katam ba na fi li ci mang nga jeglu ko yalla yalla bu ko rexe mu balel yalla bolé bal waye nak da ngay xam li nga wolere te yalla lan la waye wolere te yalla ci lamiñ ci xol bi xamut li nga wolere te dig yalla taw lamiñ xol ki julli wax yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ci xamul li iyyaka na'budu xamuko wala xamna ko xam bu ñeuk gi moy yow yalla dong la ni jaamu way rek xamul li jaamu xamul tafasil ak ñaamu xamul am jaamu fu mu tambali ak mu yam xamul la nak la la xofa bu ne yalla yow yalla dong la ni jaamu ta xamul lu jaamu mo ndax mi ngi mata limu wax ah worul kat kon nak da ngay jang islam gi day jangal ak geut sax lak bu ko defé bo defé li nga man lepp tay tam musta taas joju matna leral batay ndax te man ci bima gëné doonu dong ab dong la ba légui bima gëné doonu dong bo da bu mo la mo sa def samay tapal samay taxan dama dan wax ma dan laye la yukallifu llahu nafsan illa wusaha yalla tugul ben bakat dudul la mu man fem papa nak ben bis nak munema yow daga degout laye joji daga degout laye la yukallifu llahu nafsan illa wusaha dafa am ñaari janib ben janib moy yalla tegul ben bakkan ludul lamu man ñaari mu upp ben moy li nga man yalla dolilo wala ci dara waye nak wañi lula ci dara man nak dama dan jël ben bi dama dan jël ben bi yalla dolilo ma ci dara te daw mu jël janib yalla wañi luma ci dara ki xamne ki juroom ñeen fukk la atal ci atam juroom ñeen fukk sama wajur ne ma yalla du la nangul juroom ñeen fukk at juroom ñet fukk at juroom ñeen tak genewal nangul do kon kay wu sax dikut wu sax moy li nga atam lepp nga bu fekke atam nga juroom ñeen fukk yow nga dem yeenu juroom ñet fukk at juroom ñeent at juroom ñaari usur ndax yeenu nga wu sax am mankina kon bo ne ma tata muy ay fet bo le defa li man muy ay fet nga ko yalla wañi dula ci dara teglawul ci nak gennal nga ko lolou mat na ci may xale boné ma sa taabu na fekk defal nga ko itam yeen ci yalla bo le dimbali arrahman arrahim nangi won ci adkar yi nga xamné jiri bi da ko war saxo suba ngon ndax tay yenen tibi sallallahu alayhi wasallam la defon tay mom la santane mu mujjona wax sayyidul istighfar moy sangu jeglu yi ñu war ci tek ganen ñaan gu gatt wala muslay gu gatt wo xamne Usman ibn Affan radiyallahu anhu moone yantabi sallallahu alayhi wa sallam neena ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kulli yawmin wa masaa fi sabahi kulli yawmin wa masaa'i kulli laylatin بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. عثمان بن عفان رضي الله عنه نينا إذن كبي صلى الله عليه وسلم نينا أم البن الجام ويتقى سبب بنه موحك سبب نغان بنه إتم موحك نغان جي أنا لمي وحك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يعني بنا كسخ سلو قنا قواخو نتيون نغول قنا قواخو نتيون إن شاء الله درد جب قلنا لولو أدلي مايلا نين جسنا دكتة ينتبي صلى الله عليه وسلم دكتة نوتل أي المسلاي وتل نو أي اللي ماي خناك ينو نوخمون ba tax nu bayiko fi dem di wuti ay muslay fenen dem di wuti yene xeyti lemay bu ko defé nak law ni andil moy nu dugg ci lu xamul man nga dem ba dugg ci shirk dugg ci bokale defaniko lo xamna li ak njabar la yalla yalla bugguko lo yonenti bi ñaan yalla na ci lo xamna li dang ko tak di ci wut dara yonenti bi neena ku ko tak la nga tay wut yalla bu lako yalla jox yalla bu yalla jox la nga tay wut mo da nga dang ko amate man at man allaqa tamimatan fala atamma Allah la lolou kay ku ko xamone nga fa fiyem ci li sayyidna muhammad andi rek sallallahu alaihi wasallam sayyidna muhammad dafa bayiwul dara lepp lu way soxla rek bu ko xole ci li sayyidna muhammad andi dara ko ca fek sallallahu alaihi wasallam boko ci wute amuko amoko wala jete wute fenen dang ko dul am dafa amul nga kon bok ku xeyati nga bolé sey lemay بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بابتك نبتيون سنقول نيجا بابتك نبتيون مور وعن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثوبان نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم نينا ولا بقل ننتي ثوبان يننتبي صلى الله عليه وسلم نينا كوخي كوكوغنت ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كوخي وفباد يويو يلا وارلونا ندنا لقرم لوتي بسم manam dina la defal lu sa xol sedd ba nga gërem ko kon ba lolu ci lima xeyd lima yi la bok wax xamne ki da ngay baña umu dina legal umu de da ngay baña umu xam ngeen umu wa ngay baña umu da ngay baña karsu da ngay baña yaakar di tass da ngay baña nangam da nga bëgg nangam bëgg yi ak bañ yi kon ni bañ lepp ñoo leen di bëgg sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ngox lepp nga ci biir ngeen ci wut rek am ko ci batay bokon na ci ñaan yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam baaji yo xamni daw ko bayyi suba ak ngor ci abdullah ibn umar radiyallahu anhuma moko wax radiyatu billahi rabban moy nongunaane yalla moy sa borom nongunaane geureum na ko itam nongunaako d'accord na ci neex na ma yalla dog ngay sa borom nongo tay itam nonguna ni islam moy sama diine nongunaako d'accord na ci geureum na ko neex na ma islam moy sama diine tayit nanguna d'accord na ci geureum na muhammad sallallahu alaihi wasallam do sama yonent yalla sama bour islam sama diine muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou nak ay pass pass la tete programme de vie la ay pass pass la digene nanguna yalla sama bour mom ngay jam kon mom ngay wetal do ko bokal ak lenen nanguna islam sama diine lepp lu wut ak islam xam nga ne do ko do ci jaar yenen diine waxi nopi nanguna muhammad di sama yonent kon ku andi lu wut ak li muhammad andi lo ja xam ne ko fa tegal na tege lolou lepp dis koy wax te fas ko te jef ko mo ngo ben cial dimbali batay bok abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma nana lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yad'u haula ad-da'wa hina yumsi wa hina yusbah allahumma inni as'aluka al-'afiyata fi ad-dunya wal akhirah allahumma أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي نيان غوتم yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko saxalon suba ak ngon kon ñaan gogu moy yow yalla ma ngi lay ñaan jamm ci aduna ak ci alakhirah jammi aduna jammi alakhirah ma ngi la koy ñaan yow yalla ma ngi lay ñaan nga may ma nga bal ma samay toj ak samay bakkar te ma ngi lay ñaan tam jamm ci sama diine jamm ci sama aduna jamm ci sama njabot jamm ci sama alal yow yalla yal nak ma suturalal samay awra samay ñaawteef yal nak ma may xel mu dal ci mbollem limay ragal te yow yalla yal nak ma wattu balu bon duma joge ci sama kanam mbaluy lore duma joge ci sama gannaaw duma joge ci nday jor duma joge ci chamagn duma joge ci kaw duma joge itam ci suuf xam nga nak gogu ñaan tam lambene mat na sekk gogu ñaan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dako saxalon suba ak ngol kon dom ñaan gog ñu bëgg fatali rek moy ñaan yi dañ koy wax pour ngeen jang ko pour ñu jang ko mokal ko ko ci mokalon genn gën ko jëmbat ko ci xamne ki dëng ko mokul woon nga jang ko mu mok té diko saxal diko wax ñu ngor bu gëna fé yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam wahnanu ci ngeneen la ilaha illa allah mune jaddidu imanakum qila ya rasul allah wa kayfa nujaddidu imanana قال اكثروا من قول لا اله الا الله نون جنبي نانا صلى الله عليه وسلم دايلن بيسال سين گم يالا نونكو لوني بيسال سونو گم يالا من دايلن فارال دي واخ بات لا اله الا الله وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله رواه النسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الاسناد yanti bi neena sallallahu alayhi wa sallam zikri bi ci gën moy la ilaha illa allah ñaani bi ci gën moy alhamdulillah kon bokk yo yeb daf ni wonni jam bi war na bari ay xéti ñaan yu bokul ak ay xéti azkar yu bokul waye lepp na joge ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki tasbih at tahmid at tahlil at takbir yanti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fi al-mizan habibatan ila ar-rahman سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني بنينا صلى الله عليه وسلم نيار باتا ني ويفسي لامي واي يديس سي بلاص دكار قيام يوم القيامه كيد نيار بات لا ني يالا بك ما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كن بك بك جيدي نيار سبحان الله يوي ننكاي بارين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متى جيل نتي ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم والترمذي لأن تبنينا صلى الله عليه وسلم موح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ممقنا مولم بجنة بالنيت جعل لأبيه كان وقت ذكر الله لماذا فوق الله بعد يتم لماذا فوق الله ينشاء لديمه ci muslim mune yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dana ahabbu al-kalam ila allah arba'un la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar mune yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nena khati zikri bi ci gënal yalla ñenti baat la te bo jekke baax subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar batay jël nañ ci abu hurayra radiyallahu anhu mun yonante bi sallallahu alayhi wa sallam neena man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin 100 kanat lahu 10 riqabin wa kutibat lahu 100 hasana wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu dhalik hatta yumsi ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر مما عمل رواه البخاري ومسلم وغيرهما متى أبو هريرة نينة ينتبي صلى الله عليه وسلم نينة كوخ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كوخ بستيمريون نينة رجعمت يا بي كوخ التيمري مجاب طيب لسنا لبن التيمري تيابا تيمريو bal la téméri ñawteef té itam lolé nga wax né doon sa galla ci sheytaani bisba bëpp ba sheytaan du la jégé tay dem ken du andi lu upp la nga andi lu gën la nga andi xana kula ci upp la lu ci def kon bak baax la ilaha illallah yoyu la ilaha illallah wahdahu la sharika la bam ag mat na fonk te saxal ko bu baax baax ta bari istighfar istighfar tam waxon nan ci sayyidul istighfar tay istighfar da ma ta fonk te da ma ta saxal te da ma ta bari ab jam fu mu tollu day tay toñ yalla xam ngeen ñaka toñ yalla fu mu tambalé yaakaar na do toñ yalla yaakaar na do toñ yalla fi la toñ yalla tambalé mu ngi fi la toñ yalla tambalé ak jam kullu ibn adama haqqa do ma adama yépp ay toñ kat yalla ni yalla baal kon do ak jam ginnaw fu mu toll di toñ yalla fu mu toll tam ne jéggulu yalla te xamné yalla ku bari ak jéggul la ku bari yërm na la yalla ni yalla baal anas radiyallahu anhu neena deggna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ci hadith bu muy solo mu joge ci borom bi tabaarak wa ta'ala mune yabna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani illa ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali yabna adam law balagat dhunubuka inan as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali yabna adam innaka law ataytani bi qurab al-ard khataaya thumma laqaytani la tushriku bi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfiratan rahu at-tirmidhi yaron ci neena borom bi tabaaraku wa ta'ala neena yow doomu aadama feek yaagi may ñaan di may yaakaar ma di la baal say bakkar ak lu bakkar yi bari bari ma dëgg ko di feek yaagi may ñaan man yàlla te di may yaakaar ma di la baal say bakkar ak lu bakkar yi bari bari ak lu bakkar yi bari bari nag waxuñu nga dégg ko dem def bakkar boo xam ne yaa ko tey dama koy def ci kaw ma demee jéglu ci yàlla déet loolu du jéglu da ngay gaañ sa solo ko day dal Moussa Seck te tayoo nga ne ko Moussa Seck baal ma mu xam ne da ngaa jub mu baal waaye ñëw fekk Moussa Seck mu toog nga tooñ ko tooñ koo xam ne yaa ko tey te xam nga ne yaa ko tey te Moussa Seck xam na ne yaa ko tey nga naan ko baal fekk Moussa Seck mu toog nga ne ko fuuf kanam muy bugg wax ne ko Moussa Seck baal ma muy nekk nag di seen daxam nu mu war def nga tëllante ci ne ko baal ma yow xanaa yow da ngay jéggulam da ngay tapaat loolu kenn du ko def dangay tooñ yàlla di jéggulu di yaakaar mu bàll la da ngay daw ak tooñ sa kam-kat du tey nga dugg ci moos loo xa daw dugg ci waaye loo ci dugg itam feeg yaa ngi koy daw di yéen jéggulu tey baalu yeneen yàlla boole baal yow doomu aadama feeg yaa ngi may ñaan te di ma yaakaar ma lay baal say bàkkaar ak nu mu mën a demee te du ma faale bal di bàkkaare yow doomu aadama say bàkkaar bu demoon ba fees asamaan say bàkkaar bu demoon ba feen asamaan te nga jégluma ko itam ma jéggal ak duma faale barek bàkkaar yi yow doomu aadama boo ma yëtoon ci ay bàkkaar lu tonni suusi ci ay tooñu ki bàkkaar waaye daal sax nga ba bàkkaar yooye bokkaale bokku ci gis ngeen yàlla ni bañee bokkaale yàlla ne na bokkaale moom du ko baal kenn nu yàlla ni bañee bokkaale de yàlla ne du baale bokkaale waaye bokkaale bokku ci ci bokkaale bokkul da ngay jégglu yàlla yàlla ne dama lay baal ak lu bàkkaar yi bari bari mu ngo yàlla nu yàlla baal kon nag istighfar daa mat di def te mat di bari te saxal ko Abdoulaye Ibn Abbas radiyallahu anhu ma nee na man lazima al istighfara jaala allahu lahu min kulli hammin farajan waaw déet nee na yonente bi nee na salallahu alai sallam man lazima al istighfara jaala allahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli diqin makhrajan wa razaqahu min xaythu la yaxtasib rawahu abu daoud wa annasaai Abdoulaye Ibn Abbas nee na gëli nañ ci sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam mu ne ku saxoo istighfar saxoo ko tag nee na bépp tiis boo nekk yàlla dina la ca génn defal la faraj te itam bépp xat-xat boo nekk yàlla dina la ko yaatalal kon bokk istighfar baax na mat nañ faral di bari nga bu fekkee ne bii nag da ngay lekk wala ngay naan ban zikr ngay wax Omar ibnu abi salamata radiallahu anhu nee na yonente bi salallahu alayhi wa sallama nee na ma يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يانتي بو سون جانغال كوكو تي كوكو بو خالي لا نوكا دوب سما بوي ليك تي وخال بسم الله كاي ليك تي سا لوخال نداي جور كاي بوي ليك نغا تامبلي سي كانام وخال بسم الله ليك تي لوخال نداي جور تامبلي سي كانام آداب الأكل بوكي سي ديك مو نيت يوي يوي جولي سو دي ليك وخال بسم الله boo waxee bismillah seytaane du bokk ak yow dina di jóg soo waxul bismillah mu ñëw bokk ak yow ñam bi waxal bismillah waaw kay dam lekke sa loxol ndey jor seytane kat moy lekke chamuy mo tudal yoy di lekke kuddu fofu tak tak luñu lekke chamuy su bofu chamuy ashabu shimal wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samum wa hamim wa dhill min yahmum la barid wala karim ñun jalla musal ab julit day lekke ndey jor ab julit bu toge ci digg tubab yi ci digg tubal ñu wër ko seenu xonkay salaw ñu ñep ñu ay kuddu fa seeni chamoy mom day bok ci mbolam sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam na yor kuddu fursat gi ci loxol ndey joram lekke bismillah ta tabal gi bu fi sangara nekke du juk du juk dem fenen fo xamne sangara am fu mu lekk xana ci ndugo ju du ko mo nga kon bok yeren ci bi def ko